Son Goku, następnym razem na pewno cię pokonam. Kim oni są? Kim jesteś? Wykończyć go. Piccolo i Wszechmogący byli jednością. Teraz Wszechmogący też umrze. Piccolo został pokonany. Czyżby Son Goku? Nie, to nie może. To niemożliwe. Oddajcie mi Gohana. Cykady żyją w postaci larwalnej od 13 do 17 lat. Żyją pod ziemią nawet 17 lat. Musi być im ciężko. Gohanku, czas na posiłek. Mama jest dziś w dobrym nastroju. Hej, Gohan. To dziadek. Tata. Gohan, jak się masz? Dobrze, ty też, dziadku? Jasne, jasne. To prezenty dla ciebie. Wow, dziękuję. Chi-Chi mówiła, że najlepiej kupować ci książki, ale są strasznie ciężkie. Tato, przestań się wygłupiać. Tato, co się stało? Dziadku. Tato. Mamo. Kim jesteś? Czego chcesz? Przybyłem po smoczą kulę, która jest na czapce tego malca. Gohan, uciekaj do domu. Mamo. Mamo, Pośpiesz się. Mamo! Gohan! Mamo! Chi-Chi! Mamo! Gohan! Gohan, uciekaj! Chi-Chi! Co się stało, Chi-Chi? Goku. Gohan został porwany. Gohan? Kto zabrał Gohana? Nie wiem. Przyszli po smocze kule. Po smocze kule? Którędy uciekli? Chi-Chi. To już nasza piąta smocza kula? Tak. Pozostały tylko dwie. Imber, czy po zebraniu kompletu kul boski smok da mi wieczne życie? Tak. Jeszcze dwie. Poza tym znamy ich położenie. Zdobycie ich nie stanowi problemu. Nawet Wszechmogący kiedyś umrze. Wtedy ja będę żył wiecznie. To będzie pierwszy etap mojej zemsty. Nadchodzi czas, kiedy wszystkich śmiertelników pogrążę na zawsze w strachu i rozpaczy. Ja chcę do domu. Zamknij się. Inaczej już nigdy nie ujrzysz swojego domu. Tatuś tu przyjdzie i mnie uratuje. Mój tata to Son Goku i jest najsilniejszy na ziemi. Son Goku? Ten Son Goku, który pokonał Piccolo na turnieju sztuk walki? Zgadza się, jestem jego synem. Jego syn jest takim mazgajem? Poza tym my też pokonaliśmy Piccolo. Tak, to było dość łatwe. Jeden kopniak wystarczył. Niemożliwe. Wyczuwam w nim dziwną, ukrytą siłę. Nigdy nie czułem takiej mocy. Po dobrym treningu może być mi bardzo użyteczne. Wiem, uczynię cię jednym z moich podwładnych. Podwładnych? Wow, ale z ciebie szczęściarz. Obędzie się bez twojej śmierci. Staniesz się silny jak ta trójka. Silny? Oni wcale nie przyszli po Gohana, tylko po smocze kule. Zebrali już 5. On na pewno tam jest. Ale gdzie? Na południu. To w pobliżu Morza Czerwonego. Zabieram ze sobą smoczy radar. Oczywiście. Goku, oni pokonali byczego Lucyfera i Chi-Chi bez problemu. Musisz na nich uważać. Wiem. Goku, bądź ostrożny. Goku. Wracaj tu. Nie ma mowy. Mam dość. Dlaczego właśnie ja mam niańczyć tego bachora? Ty mały... Ale chce mi się pić. I jeszcze zgłodniałem. Nie wolno. Nie jedz tego. Ale ty je zjadłeś. Przepyszne. Było znakomite. Kiedy dziecko zje ten owoc, będzie zupełnie pijane. Czekaj, nie spadnij. Hej, do ciebie mówię. Bądź grzeczny i stój spokojny. To nie jest zwyczajne dziecko. Ten dzieciak to przekleństwo. Panie Czosnek Junior, mamy pozostałe kule. Więc mamy już komplet? W takim razie wezwijmy boskiego smoka. To musi być tu. Przebywaj, smoku. Wzywają boskiego smoka. Wypowiedz swoje życzenie. Pamiętaj, że mogę spełnić tylko jedno. Chcę być nieśmiertelny. Nie ma problemu. Od dziś to ja będę rządzić tym światem. Złe duchy, wyjdźcie z ciemności. Przełamcie zaklęcie, które was więziło i powróćcie do życia. Wreszcie nastała nowa era ciemności. Wszyscy poczują moją zemstę. Zalejemy świat krwią. Jestem nieśmiertelny, więc będę rządzić światem na zawsze. Spełniłem twoje życzenie. Żegnam. Nie mam się już czego obawiać. Pomszczę mojego ojca, zabijając wszystkich ludzi, których tak uwielbia Wszechmogący. Stworzę nowy świat według własnego planu. Wszechmocny władca Czosnek Junior. Chwała! Chwała mu! Oddajcie mi Gohana! Oddajcie mi Gohana! Oddawać mi Gohana! Ty pewnie jesteś Son Goku. Zgadza się. Skrzywdziliście byczego Lucyfera i Chichi. Ciebie też to nie minie. Co? Wszechmogący? Czyli Piccolo jednak przeżył. Wszechmogący, nie wtrącaj się. Son Goku, nic się nie zmieniłeś. Witaj, Wszechmogący. A więc to ty, Czosnek. Udało ci się wrócić po 300 latach? Powinienem się domyślić, że nie dasz tak łatwo za wygraną. Co? Jaki ojciec, taki syn. To prawda, twój ojciec, Czosnek, rywalizował ze mną o tron Wszechmogącego, ale to mnie wybrano. Poprzedni Wszechmogący od początku wyczuwał złe zamiary twojego ojca. Niezadowolony z tej decyzji Czosnek wystąpił przeciw panu. Ostatecznie jednak utracił moc i został uwięziony wraz ze swoimi sługami. Na końcu zdążył tylko powiedzieć, że po 300 latach dokona zemsty. Ale kto mógł przypuszczać, że zemści się przy pomocy własnego syna? Powinieneś wtedy odstąpić tron mojemu ojcu. Nie musiałbym cię teraz zabijać. Nie przyszedłem tego słuchać. Gdzie jest Gohan? Twój Bachor wciąż śpi. Jest w środku? Nie uciekniesz nam. Gohan! Jeżeli chcesz się dostać na górę, musisz najpierw nas pokonać. Imbir, jeden z trzech żołnierzy Czosnka. Ja jestem Cinnamon, a ja Pepsz. Atakujcie! Nieźle. Staliście się silniejsi, ale wasza szybkość też wzrosła. Chodźcie. Uważasz, że tak łatwo mnie zabijesz? Dzięki boskiemu smokowi mam teraz wieczne życie. Jestem teraz niezwyciężony. Ty arogancki durniu. Ta technika na mnie nie działa. Gdzie jest Gohan? Co? Krillan! Jak leci, Goku? Wyczuwam jeszcze jedynego. Goku, nie zapominaj, że ja także tu jestem. Piccolo! Co ty tu robisz? Nie przybyłem tutaj, by ci pomóc. Mam z nimi własne porachunki. Gohan! Niech to. Gohan! Nie tak szybko. Krillan, zaopiekuj się Gohanem. Jasne. Nie pozwolę ci. Odpłacę ci z nawiązką. Bez swoich kompanów już nie jesteś taki silny, co? Chyba żartujesz. Mam tyle siły, by samemu cię pokonać. Tylko na tyle cię stać? To potwór. W pojedynkę jesteście zwykłymi płotkami. Po twojej śmierci stworzę idealne królestwo ciemności. Możesz być tego pewny. Ty... Yeah. Kiju, wydłuż się. Starym wojownikom pozostaje tylko śmierć. Może to cię czegoś nauczy. A teraz cię wykończę. Wciąż jestem wszechmogącym tej planety. Zbyt wiele by nas kosztowało, gdybyś to ty został jej władcą. Oddam własne życie, by ci w tym przeszkodzić. Ty idioto, myślisz, że zabijesz nas obu? Zgadza się. To jedyna możliwość, jaka mi pozostała. Ty zginiesz, ale ja nie. Być może uda ci się przeżyć. Ale poczujesz się bezsilny. Zmienimy twoje życie w piekło. Poczujesz, czym są męki piekielne. Piccolo. Krillan, zajmij się Gohanem. Zrozumiałem. Co za wstyd. Son Goku i Piccolo. Jak dwóch najpotężniejszych wojowników na świecie może się przejmować tak słabym wszechmogącym? Wyczuwam niesamowitą siłę. Spróbujcie tego. Cholera. Wszechmogący, zostań tutaj. Powodzenia, Goku. Piccolo, odsuń się. Niech cię. To wszystko, na co was stać? Cholera, jaka wielka energia. Musimy traktować go poważnie. Jednak się rozbierasz. Okazał się na tyle groźny, że trzeba będzie użyć pełnej mocy. Piccolo, też miałeś obciążenia? Nie tylko ty intensywnie ćwiczyłeś. Kto by przypuszczał, że będziemy walczyć wspólnie? Kiedy go pokonamy, ty będziesz następny. Piccolo. Piccolo, ty... Nie wtrącaj się. Goku, nadeszła pora, by wyrównać rachunki. Chyba nie mam wyboru. Mówiłem wam, ja nigdy nie zginę. Piccolo. Gdzie jest dzieciak Goku? Zaraz. Chyba go nie wessało. Gohan. Czekaj, zaraz ci odpłacę. Właśnie stworzyłem martwą strefę, która wessie wszystko. Nie dociera tam żaden promyk światła. Zamknę wasze dusze i ciała w tej ciemności, z której nie ma ucieczki. Gohan. Co? Gohan. Co za bachor? Moja moc na niego nie działa. Skąd on ma tyle siły? To nie może być zwykłe dziecko. Użyję całej swojej mocy. Gohan. Goku. Tato. Nigdy nie umrę. Jestem nieśmiertelny. Wszechmogący, gdzie Czosnek Junior? Wessała go martwa strefa, którą sam stworzył. Czosnek pozostanie tam przez całą wieczność. Pewnie będzie żałować, że jest nieśmiertelny. Gohan. Tato, przybyłeś, by mnie uratować, tak? Gohan, nic nie pamiętasz? Mówiłem, że mój tatuś jest najsilniejszy na świecie. Gohan, to był ciężki dzień. Chodź, mama pewnie czeka na nas w domu. Son Goku, dopilnuję, byśmy dokończyli naszą walkę. Plany Czosnka Juniora zostały udaremnione dzięki sile Goku i reszty przyjaciół. Goku zastanawiał się, czy powiedzieć Chi-Chi o tym, jak Gohan wszystkich ich uratował. Chi-Chi i tak by nie uwierzyła. Opowiem im o tym, gdy Gohan dorośnie. Był to film z serii Dragon Ball. Wersja polska Nanokarin. Czytał Hubert Chłopicki. www.głoslektora.pl